Hey, au danga danga tia. اوه زور جوانه سماکا؟ نه، کریار خوشویسته کامیم دی، استاش برو من نازانم باوکا چشنیه، دوی او همشتهی که بو کرکم کردومه گرف روشگه کم ده بخری، او هاو دادم کارشتر بدوزموه لوانه پرچه دلشکاوه کم کوب کممه باشا او بخلی نوه خلق حزیل لویه اوش بسولی کرنی شعریه بخورایی بوستا شعریه بخورایی؟ نه بسولکه بخورایی دوی پیپ کنه کراکیم باشا من باش نیم بله زور باش بود یارمتی دز بیوستنن هی هاو ری بو چوه در روی؟ زندان بم عرسته ایا بوستا راسته که ای بم عرسته ایا نه لوی ایا بیرد نتی هم اکا بخلی نوی خلق حسی علا سورانی هیم عطیه زور سپس با تو ایم هرونده من هیا نخیر اوه هیز نبو تنیا بشه بوله کارکانی شرکری اجدی ها بوستا شرکری اجدی ها زور شانازی بو ایما کتولی را دبینین وو من لمیجه هم ایم کتانی سیبرین من سو اوانا دوانن او گل جوانش ناوی سونگا هی من پوم اوش باوک ما سونگ ابی ایم بروی نکوشکی زیرین برداغی اجده هم دوه رازی بکا دتوانی او کارب کی؟ بله اگر بی تو حالی نگرم پو دتوانی گنده کم نشان بده؟ بله زور بخوش حالیه و دی دیورن شعریه برس پینگ بخور مطمئنا بیب کرد در بوست تاو دبینی شویلا بله روشه که خوش بو پو نخیر بله خوش بو بسا اوه ببوره کشنیه پو شتک هیه دمه به پیتی بلم هر تیله دلت ده هیه پیمی بلی تو که ایمه هاوره نیزی چی اکترین زور باشه چون که دمویس بلم تو یکم کچی که هاوریتیم لگل وست بیده زنی؟ بله منیش توم بدلا بایه نتوانم بمینم آوا چی؟ با چی؟ سبارت بگشتی سماکه من ایمه حتوین با اوی او خوشویستانم اولیران خوشویستان سونگ پرسیارت لی کرد؟ سبارت با چی؟ باوی که پپنسکانم دتوانم خمیل دلی کس دانه هیلم؟ چون که دتوانم پیمله هشتا رازید نکردوا؟ اوه لیادی بکا با منی تی بیلا گوهای کشکی زیرین زور گوریا بلام امش شوینی منو من نیا استا تیب کین بلام بوتی لشوینی ده جیین شرانگیزی بالی بسر دکی شابور زور بکات کن من وقتی لیک بسر دبر دوامان لده کرسما بکین با گوری درنده کن کرکا دنی درنده؟ راسته که تیم صحبو بو چنده ها سال رجر کتا اسمیه که بوین سما سما سما تا روش در فتر زگار بو من بو رخصا رامان کردو نگر رای نوا دوی اوا و من زانیش یا من باشتر دبی جوانه بلام حالا بوین کشه لاده بلاده ده گر رای بخوار بینو اسوده ای بدوی شوینک داده گر رای لی بجین بلام بو هر چویک ده توین دور دخ رای نوا استا آواره بوینو شوینک من نیه شولی بمینی نوا سونگی بست از منیش لطاریکی زور ده ترسه با جد لیما بلام شرکری اجدهای لیهاتو من مستای مهربانی با رزگار کردن تا ها با اتوان یارمتی من بده؟ دزانن کم شرکری اجدها موایا من یارمتی خلق دادم و سونگی شاوره ما ذاتیا شویتیا هی کتینا لکوشی زیرن ایو و بانگشت کراون اوه زور خوشا تکایا رگا من بدا بنما این شکی تایبت سپاسی تو بینت شرکرکا بکین شیفو حزی لکسی نامویا لکوشی زیرن هی منتز ای کاری امی هرمتی دان نیا تایبت باو سما کرانی که بخور رایی نمایش ما بودا کن بله چی دزانی سبارت بوکس سماکرانه؟ اوان کتنو سماکری شن من متمانم پیان نیا تو متماند با کس نیا تو حتا متماند بو نام برج نیا کسی ساله حدسو ایره دکاد او سی ساله لحولی پلان اگده یا شش سیری نمایشه کدکم زکان ای خواله دستو تو هم که دموانی خراب در زور باشا پرداخ که بگرین نوا نمایشه که تن کتایی هد راستی که نمایشه که من تازه دست پیدا کد هم او تو گواه دکی منو هم زانی ایمه هاوری ویستم پید بله تی کدروزنی منیش گم جم نا پو بمشه وینیا وینه دلیکم بو خیلی وک پشتن او وینه ایلام وکو گنجی نوایا کن تر قصب کن نمایشه چی سیر بو آفرین بو تو پو بلا من نمده زانی تو بیرد لچی ده کرده و گوتی هم پیویست من باشوینه که بوی لی بمینی نوا بهوی شرانگز پود اصنکا پو درویان لگل کردی پرداخی اجدی هاکی شیفویم برد اگوی پیدا بو اوانه دروزن بون دروزن ایستا هولی شرکنان پشو بلاو و کاتی گرانوی مامسا شیفویا، ای خوایا دبی پرداغی اجده های شیفو بگرانی نوا دبی پشت باو بستن دتم اوکتانه تمیده کم بطنیا کاری تنیایی پانده بطنیا دا چی بو اوی برداغی که بگرانی تو اوکتانه تمید کم اوی منو فلینگ داروین ایوش هولکر ایگ بخم پیش اوی شیفو بگره توا باشا خوشبختانه مشخ مال سر چاکر نوی هولکانی پو کردوا شوین پیان برای دربندکت چوا من واحد دکم پیشتر هاتو مد ایرا پیم وای او دربنده نایی چی هیا بلا مو نوات بو دربندی کرویش چی من؟ نخیر او دربندی کلسالی رش نوسر نخیر دربندی هر جی با بله نخیر کنم بگر. سانی سیبر لیرن. واو. گر حیرش که نسریان. قط بر داخل کناد و زینه و. پی مو بیک تی دناسم لیه که دتوانی یارمتی من بده. دی دامن بزنه. بوستا، چی دوی؟ سلاو اوه هرگیز سر نگریا سلاو باش الوانه سر بگریا من خانمی چترم، دمه بچما جورو بولای خانمانی سیبر دمه بما اندامی کتانی سیبر که خوان تو انایی چل راد دبا درن لسما کردن پیشتر خانمی چتری وک تو جوانم نبینی با سپاس براستی تو کچه چی زو جوانی تو گمشی او زور گمشی زور گمشی گمشه هی بوستا ببورا نتوانم زور سرنز را چش بو ایم دوانه این بلام سه کسی لراستی ده کدجی خراپا کاران دوستین و خوما کردو بکیت باشا استا چیب کن سلاو خانمان چونم سلاو تو چونی واو روشه چه خوشه کراسه کتم بدلم سلاو بروه انکرد کم کتم من کتی چی زور تایبتم سلاو کتی نه چونم او سونگا پاو دبی پرداخه که بدوزی نوا بلام او وینه دلیشی دا پیم ایستا چون او دکات دته باید لقات دین؟ بوی قات؟ پیده تی زور خرابی زور خوشا اسراعتم کرد واو زری نینو کی قاچیب که پیشتر قاچیرم شمایم نمینی و اوی قاچم تازه لدولی اشتی گرای نوا ببورا بلام دولی اشتی چون بخانم او راستی که خوش بو سرکو تو بو کسی که لبینی کسی که ببیتا هاورید دواتر بریار دافیلی لبکی تو وابکی هزبنا آسودهی بکات دوی او کمینه دلی لپشتی درست کرد و توانی دزیشی لبکی ما بست چیا پو نخیر نخیر پو نخیر پو چیا ما بست من دروم ببورو نورم پو سو تو ناوم دزانی؟ چی؟ باشه چی هی سو نناسی؟ او سما کری چی لی هاتو ها؟ من لینگم جوانا بوی لیرم بله تاو خو سما تم ببکم زور جوانا کوای سما بکا موسیقا خانی دیکا راستا باشه تو انیم سنه زیارت کشم لای برداخکه سمادکم تیره مر تو برداخکه بینه و قلنگ توش تیره مر ببا دور کنو ای تو من سرقالی اندکم بو اوی ایو برون دواتر یکتری دبینینو پیم وای من دت ناسم شرکری اجدی ها تیره مر قلنگ دی هر سابرون هو خرابو من بيرم لكوتاج قولت لك لو رولغار نبي بيغمان دت مدره وليرا سونك هرگيز من تنبي نيوا شركري يجديها اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه پوی اندز گیر کرد او باش تا بیا دبه سر تا پر دخل کرز گر کهی دی هیچ شتیل هم سیر نیا دیگه لوا برداخل که بس ما بكين كواني برداغكا لايكي رمارا زور جوانا او تاليريا كورينا يا وبرون من لا دربنا كدا تنبيد موه ببورن آی سیوانی بچوک زور جوانه ای جوانیه سوم او تو لیره ای بیستم تو پیویستید به هاوره ای دن خیره اکا بیتان وابو چی دکن؟ ایو شرنگیزن بوی ایمش را دکن سرطا ابی من ببزینن او زور آسانا یک لی ایو دو لی ایما بلکو سده هش لوان چی بکن؟ راکا پاو، بیگرا، دی با بروعی رشبا خویتی، رشبا که پاو، او تو چی دکی؟ مطمئنم پیبکا، سیوانکا دا خاریستا چی دلی منو توب گرینه و با دولی اشتی ها؟ راستی که بیرم لو دکرده و که کچکان پیویستیان با پیشوائی که نویا که جیانیان لدزی بگوره با خوشویستی کار زورم بدلا بلام کاری چی زورم بدست ویا چون که من شرکری اشتی ها من بسی خوم دکرد او بله او ما قلتر تو لی هاتوی لو دا چکاتی روشنم هات به بله شته چی بچوکم با تهنه ها فرمو بیگره با همیشه لایخوم دی پارزم او پشت ما دزانم حالا و پو سرکوتین ایم برداغی اجدی هم انگران دوا پو مامستا شیفو تو گرای توا بله، هولی پشود دم لگشت کم دا. تکای دنگت نزم که. کم تان برداغی اجده هاتان بینی و. ریو رسمه بر ریو یا. استیر پرژان. او برداغی ها کتو بدو هیده ده گرائی؟ بله. او سوراو راستا؟ سوراو؟ چی؟ سوراو؟ چه سوراو بکردینی؟ تن یک چند بکردینین؟ امشیت مکزنین؟ برداغه اجدی هایکت بخوشی به ما مستشفو.